Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve muhterem Akra dinleyicileri, Cuma'nız mübarek olsun. Allah nice cumalara, mutlu, mübarek, güzel günlere sizleri sevdiklerinizle beraber sıhhat ve afiyetle, devlet ve saadetle eriştirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ahmed İbni Hanbel ve Taberani'nin ve Hakim'in Müstedrek'inde rivayet ettiği üzere dört çeşit gözden bahsetmiş bir hadis-i şerifinde. Onları anlatmak istiyorum bugün. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu rivayette Hurrimetin naru ala aynin beket min haşyetillah. Ve hurrimetin naru ala aynin seheret fi sebilillah. Ve hurrimetin naru ala aynin gaddat am maharimillah. Ev aynun fukiyet fi sebilillah. Dört tane rivayet var. İkisi bir kitapta. Öbür ikisi öteki rivayette var. Ben hepsini açıklamak istiyorum. Birincisi hurrimetin nar ala aynin beket min haşyetillah. Biliyorsunuz nar Arapçada Türkçedeki gibi değil. Nar ennar eliflamlı yani harfi tarifli. Cehennem demek, ateş demek ama genel manasıyla ateş demek ama hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde ennar diye geçtiği zaman ne ateşi? Cehennem ateşi. Yani cehennem. Cehennemde en büyük azap ateşle olduğu için. Tabii cehennemde Allah korusun, Allah göstermesin. Azapların çok çeşitleri var. Hatta insanların dünyadaki işledikleri suçlara göre azaplar değişiyor. Ona benzer bir şekilde azaplandırılıyor. Suçunun cinsine göre el ceza-u min cinsil amel denilmiş. Yani karşılık yapılan işin efendim şekline göredir demek. İş neyse ona göre karşılığını görür insan işlediği işin cinsine göre. Hani Türkçe'de güzel sözler vardır. Atasözü rüzgar eken fırtına biçer diyorlar. Tabii bunlar ekilmez ama çok güzel. Rüzgar eken fırtına biçer. Efendim şimdi ateş cehennem ateşi en büyük azap onunla görülüyor. Ama başka azaplar var dedim. Onu da biraz açıklamış olayım. Hatırıma gelmişken. Mesela mürai riyakar yani. Yani başkasına gösteriş için ihlasla değil de başkasına gösteriş için yaptığı ibadeti efendim böyle halkı gözüne batacak tarzda yapan, halka göstermek için yapan riyakar, mürai insan. Şimdi bunun nasıl azaplanacağına dair bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki mürai yani riyakar şeye getirilir, cennetin yanına kadar getirilir. Yaklaştırılır cennetin yanına. Cennetin güzel kokularını duyar. Cennetin güzel manzarasını görür. Köşklerini görür. İçindeki nimetlerin ne kadar güzel olduğunu görür. Efendim, ondan sonra Allah-u Teala Hazretleri onu cehenneme götürün diye meleklerle emreder. Döndürürler. Götürürler cehenneme. Şimdi o kişi diyecekmiş ki Ya Rabbi beni cehenneme atıyorsun bari cenneti göstermeden atsaydın. Cenneti gördüm, şimdi içimin yanıklığı, oradan ayrılışım, oraya giremeyişimden dolayı pişmanlık muazzam hale geldi. İçim parça parça, efendim cayır cayır yanıyor. Efendim ne kadar büyük yanlışlık yapmışım filan diye deyince Allah-u Teala Hazretleri de işte sen de böyle yaptın yani. Gösterdin, gösteriş için yaptın. Onun için sana da bu da bir çeşit böyle yaptığının karşılığı diye bildirildiği gibi cehennemde tabii hem ateş var hem de çok şiddetli soğuk şeklinde cezalandırılan insanlar var. Daha başka efendim insanlar var. Cezalandırılış şekli farklı olan. Mesela Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'la giderken bir seferinde görüyor. Bir adam öteki adamın başına sahih Riyazu Salihin hadislerinde sıhhatli sağlam rivayet. Efendim kocaman bir taşı almış öteki adamın kafasına bir vuruş vuruyor ki mümkün değil, o kocaman taşı öyle o kadar şiddetle vurulunca adamın başı parça parça yerlere saçılıyor. Ama tekrar başı bir araya geliyor, eski haline geliyor. Adam tekrar taşı kaldırıyor, gene vuruyor, başı tekrar dağılıyor. Tekrar. Cebrail aleyhisselama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sormuş ki, ya Cebrail kardeşim, bunun bu şekilde azaplandırılışının sebebi ne? O zaman Cebrail aleyhisselam buyurmuş ki, ya Resulallah, bu dünyadayken bu kafasıyla, bu aklıyla, Allah ona akıl verdi, fikir verdi, beyin verdi, muhakeme kabiliyeti verdi, söyleneni anlama kabiliyeti verdi, gözü görüyor, kulağı işitiyor, her şeyi biliyor, her şeyi sağlam. Bu kafayla efendim Allah'a ibadet etmedi, namazları kılmadı, işte bunun için cezalandırılıyor. Sen bu kafanı kullanmadın da efendim Allah'ın emirlerini tutmadın mı, namazı kılmadın mı, al bakalım ceza böyle. Demek ki cezalar çeşitli. Şimdi hurrimetin nar, yani cehennem, nar burada cehennem manasında, çünkü bazı şeyler içindeki en önemli özelliği dolayısıyla o ismi alabilir. Cehennem efendim hurrimetin nar ala aynin, bir göze haram kılınmıştır ki beket min haşiyetillah, Allah korkusundan ağlamıştır o göz. Yani Türkçe'ye şöyle bizim kendi dil yapımızla, cümle yapımızla tercüme edecek olursak, Allah korkusundan, haşiyetullah'tan, havfullah'tan ağlayan bir insanın gözü cehenneme haram kılınmıştır. Yani o kimsenin gözü cehennemi görmeyecek. Cehenneme girmeyecek o kişi. Yani cennetlik olacak. Bu tarzda bir ifade. Hadis-i şerifleri okuyanlar, dinleyenler böyle özel anlatım şekillerini hatırlarlar, bilirler. Demek ki Allah korkusundan ağlayan kimseyi Allah seviyor da cehenneme sokmayacak, cennetlik edecek. Tabii bu ağlamak olur mu? Erkek adam ağlar mı deriz hani biz? Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetler var. Sahabe-i kiramından Rıdvanullah Teala aleyhim ecmain rivayetler var. O koca Hazreti Ömer'in gözyaşlarının yüzünde iz yaptığını biliyoruz. Hazreti Ebubekir Sıddık'ın muhasara altına alınıp da 200 sene böyle tezik altında Mekke'deki Müslümanların çok sıkıntılar çektiği zamanda evinin bahçesinde namaz kılarken efendim böyle dışarı çıkartmıyorlar. Müşrikler eza ediyorlar, baskı yapıyorlar. Kabe'ye gitmek istiyor, göndermiyorlar. İşte orada namaz kılarken böyle ağlaya ağlaya gözyaşları içinde nasıl ibadet ettiğini çocuklar seyredermiş, gelirlermiş, mahallenin çocukları, bu zat ne yapıyor diye hayretle seyrederlermiş. Demek ki Ebu Bekir Sıddık'ın gözü yaşlı. Demek ki Hazreti Ömer gibi bahadır bir insanın gözü yaşlı. Allah korkusundan, efendim, manevi duygularından, imanının kuvvetinden olan şeyler. Peygamber Efendimiz de. Peygamber Efendimiz bir keresinde sahabeden bir zata, sanıyorum Abdullah İbni Mesud radıyallahu anha, Kur'an-ı Kerim okumasını söylüyor. Diyor ki, ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim sana indirilmişken ben sana nasıl Kur'an okuyabilirim? Olsun, oku, ben başkasından da dinlemeyi severim. Oku bakalım buyurunca Peygamber Efendimiz efendim böyle pür dikkat, haşyetle, havf ile, efendim edeple Kur'an-ı Kerim'i dinliyor. Efendim ayetler şeye gelince, bir ayeti kerimeye geliyor ki ne olacak o zaman o günde ki efendim bütün ümmetler getirilecek ortalığa, hesabı aşağı yapmak üzere, çekilmek üzere, sen de onların karşısına getireceksin şahit olarak. Yani Allah Peygamber Efendimiz'i şahit olarak getirecek. Ey insanlar, ben size şey gönderdim mi, kitap gönderdim mi, haber gönderdim mi, cennetin cehennemin bilgisini hayattayken size tebliğ ettim mi, bildirdim mi diye soracak. O zaman Peygamber Efendimiz şahit olacak. Evet ya Rabbi diye İşte bu ayet-i kerimeye geldiği zaman bakmış ki yeter artık, kafi buyurmuş. Okuduğun miktar kafi buyurmuş. Bakmış ki o zat sahabeden olan, okuyan, Kur'an-ı Kerim okuyan o şahıs, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim inci gibi gözlerinden yaşlar döküyor, ağlıyor. Demek ki ağlamak duygunun güzelliğinden, kuvvetinden, dindarlığın efendim sağlamlığından, kalbin tertemizliğinden olan bir şey. Böyle olunca da böyle ağlayan göz ne cehennemi görecek ne cehennemde yanacak. Tabi burada da göz denmiş, yani maksat adamın gözü çıkartılacak da efendim bir tarafta duracak değil. Tabi insan gözüyle beraber bir bütün, yani o gözün sahibi insan cehenneme girmeyecek, cehennemi görmeyecek, o azabı çekmeyecek demek. Onun için biz de bu duygulara sahip olmaya çalışmalıyız. Yani Allah'ı sevecek mümin efendim sevgiden ağlayacak. Allah'ın ahirette suçlulara, kafirlere adaletinin gereği efendim kahrının efendim gereği verdiği cezaları okudukça efendim onlardan Allah'a sığınacak, ağlayacak. Tabii gösteriş için değil, Allah rızası için efendim, hatta belki tenhalarda, bazı hadis-i şeriflerde bu da bildiriliyor. Tenhada mesela geceliğin kimse yok, seccadesini yaymış, hiç kimsenin görmediği, hatta ışıkların da olmadığı karanlık yerde Allah'ın efendim azametini düşünüyor, nimetlerini düşünüyor, ahireti düşünüyor, cenneti düşünüyor. Efendim kendisinin mazisini, hatalarını, kulluktaki eksikliklerini düşünüyor, ağlıyor. Tamam. İşte böyle bir duyguyla, böyle tertemiz bir kalp ile Müslüman olan, imanı böyle olan bir kimse ve bundan dolayı gözlerinden yaşlar boşanan bir kimse cennetlik olacak. Cehennemi görmeyecek diye müjde. Tabi cehenneme düşmemek çok büyük bir müjde. Cehennemde yanmamak çok büyük bir müjde. Çünkü cehennemin azabı tasvir olunamayacak kadar, tarif olunamayacak kadar korkunç ve insanlar efendim bu dünyada onun şeyini, dehşeti de anlayamazlar tam manasıyla. Efendim inşallah bir başka konuşmada hem cenneti hem cehennemi beraber anlatalım. Çünkü sırf birisine anlatmaya insanın efendim dinlemeye tahammülü olmaz, çok zor olur. Anlatalım. Şimdi burada cehennemden kurtulmak bir nimet. Tabii cennetlik olmak daha büyük bir devlet ve saadet. Efendim hem cehenneme girmiyor, azap görmüyor, hem de cennetin nimetlerine, izzetlerine, Allah'ın rahmetine nail oluyor. Allah cümlemizi nail eylesin. İkincisi cümlelerin, yani peş peşe gelen dört cümlenin ikincisi. Ve hurmetün naru ala aynin seheret fi sebilillah. Yine cehennem ateşi haram kılınmıştır. Ala aynin öyle bir göze ki seheret fi sebilillah. Allah yolunda uykusuz kalmıştır. Yine Türkçe güzel bir muntazam cümle haline döndürelim. Böyle kırık tercüme deniliyor bu çeşit tercüme. O da güzel oluyor. Arapçanın cümle akışında yapısını duymuş, anlamış, öğrenmiş oluyor insan. Allah yolunda uykusuz kalmış bir gözün göze de cehennem ateşi değmeyecek. Sehere iki gözlü he ile, yani güzel he derler. He'ler üç tane biliyorsunuz Arap alfabesinde. Bir efendim elif, b, t, s, cim. Cimden sonra gelen ha. Bu biraz kalın bir he'dir. Onun arkasından gelen bir de bizim hı dediğimiz harfler. O daha kalın ve boğazdan çıkan hırıltılı. Almanların auh dediği zaman ki bu C ve H harfiyle yazdıkları H gibidir. Efendim, bir de bu güzel H dediğimiz iki gözlü H. Vav, H, Lam, Elif, Y diyoruz. H diye adlandırıyoruz. Seheret, uykusuz demek. Uykusuz gecelemek. Geceyi uykusuz geçirmek demek. Ha, bir göz, fi sebilillah, yani Allah yolunda. Daha ziyade anlaşılıyor ki, savaş yerinde, ordunun içinde efendim, düşmana karşı gidilmişken uyku uyumayan bir göz. Fi sebilillah cihat yapılırken efendim ne yapar? Ordunun bir kısmı tabii dinlenmeden de olmaz. Dinlenmek ertesi günün çalışmasına veya uyandıktan sonraki çalışmaya efendim enerji depolamak demektir. İnsan yorulur yorulur, yatar uyur derin uykularda, ondan sonra kalkar yine çalışır. Dinlenir yani. Allah uykuyu çok güzel yaratmış insan vücudunu. İnsan hayatını ne kadar güzel tanzim etmiş. Uyku denen bir olay insanın başına geliyor. Uyku insanı sarıyor. Efendim etrafı gören, düşünen bütün huzurlar efendim tatile giriyor. Efendim dinlenmeye giriyor. İnsan şöyle 6 saat, 7 saat, 8 saat zamanına göre dinleniyor. Vücut dinçleşiyor. Ne kadar güzel. Yani Allah'ın koyduğu nizam insan vücuduna efendim verdiği bu kabiliyet uyumak da büyük bir nimet. Bir yaşlı zat söylemişti, ihtiyarlıkta insanın elinden nimet alınan nimetlerden birisi uykudur diyordu. Tabii insan anlayamaz o ihtiyar zatın bu sözündeki derin manayı. Uyku da bir nimet. İnsan yatıyor, bir çocuk mışıl mışıl uyuyor. Uyuyor büyüyor küçük bebek. Saatlerce uyuyor ama yavaş yavaş büyüyor, dinleniyor. Efendim yaramaz çocuk efendim okuldan gelir hoplar zıplar oynar, hakkıdır tabii. Ondan sonra yatar derin derin efendim uyur. Bazen ağzında şekerle uyur, bazen üstündeki elbiseyi çıkartmadan koltuğun kenarında efendim uyur kalır. Uyku da işte onun dinlenme şeyi. İhtiyarlıkta bu alınıyor. Yani uyku uyuyamıyor insan. Saatler geçiyor, çatlayacak, patlayacak, yorgun efendim, beyin çalışıyor, azalar çalışıyor. Uyuyamamak. O da bir şey. Yani bilmeyen, efendim tatmayan uykunun kıymetini anlayamaz. Evet. Tabii ordu uyudu. Birileri uyudu. Ötekiler ne yapacak? Nöbet tutacak. Çünkü bir söz var. Su uyur, düşman uyumaz. Tabii buradaki suyu herkes sanıyor ki şu içtiğimiz su. Hani efendim maden suyu, bilmem menba suyu diyoruz. Öyle sanıyor. Halbuki su burada sü, aslında ü ile de söyleyebiliriz sü diye, asker demek. Yani subaşı diyoruz. Yani komutana eski devirde Nasrettin Hoca fıkralarında duymuşsunuzdur. Nasrettin Hoca subaşı ile karşılaştı. Yani askerbaşı, çeribaşı demek. Ha, sü uyur, düşman uyumaz. Yani ey komutan, sü uyur. Senin askerin yorulur. Yürümüştür. Senin askerin yorulur, uyur. Ama düşman uyumaz. Düşman senin ordunun, askerinin en gafil olduğu zamanı kollar, saldırır, baskın yapar, perişan eder. Onun için askerlikte kaide nedir? Nöbet tutar askerler. Yani asker uyuduğu zaman da uyumadığı zaman da efendim etrafta gözcüler vardır. İleri karakollar vardır. Düşmanı gözetlerler. Böyle bir baskın olmasın. Etraftan haber verirler. Ve gelen varsa bilgi verirler. İhtar ederler. Nöbetçiler vardır. Şimdi ötekiler uyudu. Bu zat nöbet tutuyor. Uyumuyor. Bu nedir? Çok sevaptır. Yani Allah yolunda, cihat yolunda öteki müminler efendim dinlensinler. Vazifelerini rahat yapsınlar, yemek yiyorlarsa yesinler, efendim dinleniyorlarsa dinlensinler. İşte bu sırada ötekisinin vazife başında olması, kulede, sınırda, hudutta nöbet tutması, işte uykusuz kalması, işte bu göze de cehennem ateşi değmeyecek. Onun için yani insan mümin olunca ne kadar büyük mükafatlar eriyor, askerlik yaparken ne kadar büyük sevaplar kazanıyor. Efendim askerde nöbet çizelgesi yaparlar. İkişer saat, üçer saat yerine göre, zamanına göre, havanın sıcaklığına, soğukluğuna göre efendim askerler sırayla nöbet tutar. Kimisi kaçırmak ister, kaçırmak ister, geçirmek ister, gitmemek ister, bahane uydurmak ister. Ama işte bak, İslam'da Allah rızası için nöbet tutmak ne kadar sevap. Tabii savaşta da bu böyle olur. Savaş olmayan zamanda da hudutlarda daima bekçiler bulunuyor. İşte o da efendim hudutta bir şey olmadığı zaman beklenmesi de sevap. Arkadaki Müslümanlar, o nöbetçiler oraları bekliyorlar. Düşman gelirse tedbir alacaklar diye bütün hayat normal devam ediyor. Halk rahat ediyor. Onun için onların ibadetlerinden, yaptıkları hayırlı işlerden hep o bekçilere sevaplar verilir. O bakımdan Allah yolunda nöbet tutmak son derece sevap. Evet, böyle bir insanın gözüne de cehennem ateşi haramdır. Yani o cehenneme girmeyecek, cehennemi görmeyecek, efendim cennete girecek, Allah'ın lütfuna erecek. Bu da güzel bir şey. Tabii özellikle nöbet tutan insanlar için efendim hudutlarda, askerde efendim nöbet tutan insanlar için bir müjde bu. Birincisi de Allah sevgisiyle gönlü dolmuş olan, Allah korkusuyla ağlayan insanların bu duygusal durumları, güzel incelikleri, zarafetleri, hassaslıkları tabii imanın kuvvetinden oluyor. O da hepimiz için bir müjde, biraz da tabii teşvik. Böyle yani gönlümüzü çalıştırmayı öğrenmeliyiz. Hani insanın gönlü de çalışmalı, gönlü de katı olmamalı, taşlaşmış olmamalı, ölmüş bir gönül olmamalı. Böyle bu güzel duyguları bilen, tadan, yaşayan bir gönül olmalı. Gönül çok önemli. Hocamız rahmetullahi aleyh, Mehmet Said Kutlu Hazretleri o kadar uzun uzun dururdu ki bu gönül meselesi üzerine, Allah'ın en büyük nimeti insana gönlüdür derdi. Hani gönlüm kırıldı diyoruz ya, gönlümden şöyle geçti diyoruz ya, içi yani. İnsanın bu iç alemi, efendim, iç dünyası. Koca bir alem, koca bir dünya. Çok büyük bir nimet Allah'ın verdiği. Bir enteresan kabiliyet bu insanın iç dünyası. Böyle düşünebilmesi, böyle duygularının olması, gönlünün olması en büyük nimetlerinden birisi. İşte o gönlün hassas olması, o hassaslığın gözyaşlarına dönüşmesi onun cennetlik olduğunu gösteriyor. O kimsenin Allah tarafından büyük mükafatlara ereceğini gösteriyor. Gelelim üçüncüsüne. Ve hurmetin naru ana aynin gaddat an maharimillah. Yani bir göz ki Allah Allah'ın haram kılmış olduğu şeyleri görmemek için, bakmamak için oraya gözünü kapatıyor. Kapaklarını kapatıyor, o tarafa bakmıyor. İşte böyle bir göze de cehennem ateşi değmeyecek. Yani o şahıs cehenneme girmeyecek. Bu da çok önemli sevgili dinleyiciler, sevgili akra dinleyicileri, kıymetli kardeşlerim. Şimdi ben dün Kadıköy'e gittim. Kadıköy'de çok sevdiğimiz bir kardeşimizin nikahına çağrılmıştım. İstiyorlardı. Ben gitmesem olmayacak ricaları vardı. Tabii Kadıköy'ün kenarında arabamızı park ettik. Oraya kadar yürüdük. Şeyler, kılık kıyafet, efendim, Kadıköy'ün o iş hayatının canlı olduğu çarşılarında, sokaklarında insanlar, tabii Müslümanlar var, efendim, imanı kuvvetli olan insanlar var, imanı efendim bilmeyen, İslam'ı bilmeyen insanlar var, belki gayrimüslimler de var tabii. O bölge biraz karışık bir bölge ama beni üzen bir başka şey de yani gayrimüslimle Müslümanın farkı kalmamış giyimde, kuşamda, İslami ölçüler bakımından. O da İslami ölçülere uymuyor. Çünkü gayrimüslim, tamam, onun dini başka. Aslında onların dininde de yok. Mesela Hristiyanlıkta rahibelerin nasıl kapandığını bilirsiniz. Onların dininde de yok aslında bu açıklık saçıklık ama dinlememişler. Öyle gidiyorlar. Ama Müslüman da dinlemiyor. Demek ki eski ümmetlerin durumuna, efendim, ümmeti Muhammed'in fertleri maalesef düşüyor. Eski ümmetleri Peygamber Efendimiz çok anlatmış. Kur'an-ı Kerim'de onlarla ilgili çok ayet-i kerimeler var. Onlara benzememek, onlar gibi olmamak, onların düştüğü hatalara düşmemek lazım. Onlardan ibret alalım diye Allah bize Kur'an-ı Kerim'de onların kıssalarını anlatıyor. İbret alınsın diye, kıssadan hisse alınsın diye bunlar tabii. Ama onların düştükleri hataların hepsine düşmüşler. Peygamber Efendimiz diyor ki bir hadisi şerifinde sallallahu aleyhi ve sellem, eski ümmetlerin adetleri sizlere de bulaşacak, siz onları taklit edeceksiniz. Öyle taklit edeceksiniz ki yani bir keler deliği, kertenkele deliği, yani bir efendim çöl hayvanı, bir efendim sürüngen cinsi o. O keler deliğine girse insanlar adettir, modadır diye siz de onun arkasından onlar gibi oraya girmeye kalkacaksınız. Oraya girmeye ne lüzum var? Yani insanın orada ne işi var? Halbuki girmemesi lazım. Yani öyle takip edeceksiniz, öyle modaya uyacaksınız, öyle şuursuzca taklit edeceksiniz ahir zamanda diye Efendimiz bildirmiş bu durumları. Tabii ben üzülerek manzarayı bir din adamı olarak, bir mensubu olarak, bu hadisleri, ayetleri bilen bir kardeşiniz olarak hatırlıyorum ve üzülüyorum. Şimdi kadınlar özellikle, ayrı bir sanayi bu, kendilerine baktırmak için çalışıyor. Yani yüzünün boyası, makyajı, kıyafeti, kılığı, efendim eteğinin yırtmacı, göğsü, kolu, her şeyi adeta, yani ben ne yaparım, ne ederim, nasıl giyinirim, nasıl donanırım ki karşımdakinin dikkatini çekebilirim. Karşımdakinin dikkati bana dönsün, herkes bana baksın diye adeta bir zihniyet bu. Efendim buna göre ayarlanmış. Biz Müslümanlar öyle değiliz. Biz ayrı bir ümmetiz. Ayrı bir terbiyemiz var. Ayrı bir anlayışımız var. Allah'ın emirlerine uyuyoruz biz. Tabii açılmayız, saçılmayız. Allah'ın kapatın dediği, örtün dediği uzuvlarımızı örteriz erkeklerde. Hanımlar, hanımefendiler de, beyefendiler de Allah'ın emrini dinlerler. Peki dinlemiyor. Mesela bir gayrimüslim ülkeye gittiniz veya bir gayrimüslimi gördünüz. İslami emirlere uymayan bir kimseyi gördünüz, dinlemiyor. Efendim bir manzara. Yani görülmemesi gereken bir manzara. Böyle bir manzara bazen şeyde de olur. Efendim mesela çantadan içeri bakarsınız, ev halinde görürsünüz, bakmaması lazım. Kapıdan içeri bakar insan, içerideki ev halindeki kimseyi görür, bakmaması lazım. Yani öyle camdan, kapıdan bakan insan evin içine izinsiz girmiş gibi günah işliyor. Yani sokakta giderken baksanız kapıdan içeriye, sanki kapıdan içeriye izinsiz girmiş gibi, evet polis bir şey demez ama ilahi polis diyor. Bu ceza oluyor, günah oluyor, bakmaması lazım. Hani bazen farkında olmaz, oturuşundan, kalkışından karşısındaki fark etmeden olur, sen gene bakmayacaksın. Bazen örtündüğü halde açınır bir insan, uyurken açınır, efendim oradan oraya dönerken, ayağını efendim şey yaparken olabilir bunlar. Ne yapacak? İşte dün baktım yani böyle oraya Kadıköy'ün o çarşısına, pazarına bu hadisi şerifin bu kısmını okurken o hatırıma geliyor. Ne yapacak Müslüman? Haram olan şeye bakmayacak. Namahreme bakmayacak. Günaha bakmayacak. Efendim açıklığa, saçıklığa bakmayacak. Bakmaması gereken yere gözünü tutacak, bakmayacak. Gözünü örtecek. Gaddat an maharimillah. Gaddul basar. Bu gayin ve dat harfiyle yazılıyor. Gad, gözü kapatmak demek. Hani gözün biliyorsunuz bir kendisi var, bir de kapağı var. Allah ne güzel yaratmış. O da bir ibretli yaratılış. Yani Allah'ın gözü yaratma şekli bizde. Bir göz var, görücü alet. Bir de onun kapağı var. Alttan üstten ikide bir de kapanıyor. Hatta saniyede bilmem kaç sefer otomatik kapanıyor. Gözün üstünü sulandırıyor. Efendim şey yapıyor, ıslatıyor. Gözün sıhhatini sağlıyor, görüşü sağlıyor ama bir taraftan da koruyor. Sinek gelse hemen kendiliğinden kapanıyor. Bir şey gözüne doğru, yüzüne doğru insanın uçsa hemen göz otomatik olarak kapanıyor. Refleks dediğimiz şeyle kapanıyor. Ne kadar güzel yaratmış Allah. Her şeyimizi ne kadar mükemmel yaratmış, ne kadar konfor var. Hani bir Amerikan arabası, bir efendim şey böyle lüks otomobile biniyorsunuz, efendim full aksesuar diyorlar. Aman şusu var, aman busu var, şu düğmeye basıyorsun, şöyle oluyor. Efendim şurada şu ışık var, şurada şu gösterge var, aman ne konfor. Asıl insanoğlunun vücudunda ne kadar konfor var. Allah nasıl, ne güzel yaratmış. Evet, işte Allah'ın haram kıldığı şeylere o göz bakmazsa, kapağını kapatırsa, başını o taraftan çevirirse, efendim gözünü yumarsa, o zaman nedir? İşte böyle bir göze, yani böyle bir gözün sahibine de cehennem haramdır. Yani o kimse de cehenneme girmeyecek. Bu da bizler için çok güzel bir cümle, hadisin bir cümlesi, bir parçası. Çünkü bu devirde bizim bunu çok yapmamız lazım. Yani göz yummak, haram olan şeye bakmamak, namahreme bakmamak, günaha bakmamak çok önemli. Onun için biz de ne yapacağız? Bu hadisin bu cümlesindeki bu edebi unutmayacağız. Hani gözün kapağı var, demek ki bakılmak yasağı var bazı şeylere. Zamanı gelince kapanacak. Lazım ki kapak yaratmış Allah. O bakımdan haram olan şeylere bakmamak zihniyetine sahip olmalıyız. Böyle bir insan Allah rızası için böyle. Hani bazen hoşuna da gidiyor. Mecnun birisi vardı bizim edebiyat fakültesinde okuduğumuz zaman. Bir keresinde bir şimdi profesör olan bir arkadaşın yanında oturuyoruz. O da fakültede asistandı. Efendim Mecnun tabi Allah razı olsun şu minareteyi ilan eder de icat edenden dedi. Allah razı olsun şu minareteyi icat edenden. Tabi ben kaşlarımı çattım, dedim ki bak bu Allah'ın ahkamı mizah konusu, şaka konusu, alay konusu yapılmaz böyle. Yani Allah'ın yasakladığı bir şeyi böyle Allah razı olsun diyerek söylemek küsahlıktır. Bunun cezası olur. Baktım samimi adam, yani fevkalade memnun vaziyetten. Ha tabii Mecnun aklı yerinde değil, akli dengesi tam değil. Onun için söylüyor bunu. Ha ne yapacağız biz? Biz nefsin hoşuna gitse bile haram olan şeye bakmamaya çok dikkat edeceğiz. Bu çok önemli bir husus oluyor bu devirde. Bütün Müslümanlar için önemli. Özellikle erkekler hatıra geliyor ilk başta. Haram olan efendim namihremlere bakmayacak. Ama kadınlar için de aynı şey bahis konusudur. Hatta Kadıköy'ün İşlek Caddesi'ne, çarşısına, pazarına gitmeye lüzum yok. Evin içinde de öyle. Televizyonda karşısına efendim bir müsteşar sahne geliverir insan. Yani bakmamak lazım, gözü korumak lazım. Böyle Allah rızası için nefsi istese bile kendisine hakim olan kimsenin demek ki sevabı çok oluyor. O kimse cehenneme girmeyecek. Cennete efendim Allah tarafından mükafat olarak cennete sokulacak demek. Bu da güzel bir şey. Buradan da, bu cümleden de bir güzel şey öğreniyoruz. Hepsi gözle ilgili, dikkat ederseniz efendim birer birer bazı şeyleri öğreniyoruz. Ev diyor, yani rivayet ya öyle ya da şöyle, bir de böyle rivayet var veyahut aynun fukiyet fi sevilillah, Allah yolunda kazaya uğramış, kör olmuş bir göz. Bu da efendim cehenneme düşmeyecek. Bu kimse de. Neden? Allah yolunda savaşta gözünü kaybetti. Gazi oldu. Efendim mermi geldi, patladı, yüzüne geldi veyahut şöyle oldu, böyle oldu veya hararetinden şöyle oldu, böyle oldu. Efendim gözü görmez oldu. Zaten insanın şeyine, gözüne Arapçada kerimesi derler. Yani çok muhterem bir ikram, çok değerli bir uzuv. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi var. Cebrail geldi, alemlerin Rabbi Allahu Teala Hazretlerinden bana bilgi getirdi. Efendim buyurdu ki, yani gözü gitmiş olan, yani gözü körelmiş olan, gözü görmeyen efendim bir insanın mükafatı efendim benim cennetime girmekten başka bir şey değildir. Yani cennetlik olacak ve ben nazarı ilave şey, benim cemalimi seyretmekle taltif olunacak ahirette. Biliyorsunuz cennetin içindeki nimetlerin en muazzamı, en muhteşemi, en güzeli insanın cemalullahı seyretmesidir. Allah'ın efendim veci pakine nazar etmesidir. Müşahide-i cemalullah'tır. O verilecek mükafat olarak gözü görmeyen bir kimseye. Tabii bu göz görmemek çeşitli sebeplerden oluyor. Hastalıktan oluyor, küçükten oluyor, doğuştan oluyor. Veyahut işte bir kaza sonucu oluyor. Özellikle Allah yolunda olmuşsa, Allah yolunda efendim feda olmuşsa, cihada gitmişken olmuşsa, tabii o da efendim daha büyük bir mertebe. O da cehennem ateşi görmeyecek. Allah-u Teala Hazretleri tabii dileriz ki cümlemize sıhhat ve afiyetler ihsan eylesin. Huzur ve saadetle suh ve sükun içinde yaşamamızı nasip etsin. Ama Allah'ın imtihanı işte huzur içinde yaşayıp dururken bir ülkede savaş çıkabiliyor. Maalesef alalım efendim Bosna Hersek'i, alalım efendim dünyada savaş olan diğer yerleri, hatta kendi ülkemizin bazı bölgelerini düşünelim. Hiç istemediğiniz halde etrafınızdaki olaylarla sarılmış olabiliyorsunuz. Çevrenize bombalar patlamaya başlamış olabiliyor. İşte Kıbrıs efendim gibi yerler. Tabii bu durumda mümin ne yapar? Sulhu sever, sükunu sever, savaşı istemez ama Allah rızası için de hakkını korumak için çalışır. Efendim Allah'ın emrettiği şekilde haksızlığa karşı direnir. Zalimin önünden kaçmaz, pes demez efendim. Zulme imkan vermez, destek vermez. Tabii böylece cihat denilen, savaş denilen bir olay, istenmeyen bir olay ama olabiliyor. bu devletler hukukunda da yani yeri olan bir durum. İşte herkesin bildiği şekilde dünyanın her yerinde böyle şeyler olabiliyor. Her milletin başına geliyor. Hani bunu şu bakımdan söylüyorum. İslam'ı suçluyorlar. Cihat duygusu dolayısıyla. Canım Amerika'nın savaşması yok mu? Vietnam'da savaştı, şurada savaştı, burada savaştı. Efendim Normandiya çıkartması olmadı mı? İkinci Cihan Harbi'nde Almanya falancayla çarpışmadı mı? Fransa çarpışmadı mı? İngiltere savaşmadı mı? Savaşmıyor mu? Efendim Rommel Afrika'ya çıkmadı mı? Onunla Afrika'da çeşitli savaşlar olmadı mı? Atlas Okyanusu'nda deniz savaşları olmadı mı bu Avrupalıların arasında? Yani kimi suçluyorlar, ne hakla suçluyorlar, niye suçluyorlar? Yani İslam sulh ve sükun dindir ama hakkı çiğnenirse ne yapsın? Bosnalı kardeşlerimiz Yugoslavya taksim olduğu zaman Bosna'ya gelecek, tamam biz de müstakil olacağız demişler. Hatta demişler ki tamam ayrı bir devletimiz oldu artık. Bu silahları Türkiye'ye gönderelim. Türkiye'ye lazım olur, biz ne yapacağız silahı demişler ama işte bak kendilerini savaşın içinde bunu verdiler. Evet, böyle savaş olunca da insan tabii ya şehit olur, ya yaralanır, ya uzuvlarından birisini, birkaçını kaybeder, gazi olur ya da salimen döner, muzaffer olarak döner. Hepsi kader. Allah ne yazdığını bilmiyoruz alnımıza. Darra erdirsin, şerlerden korusun. Böyle bir durumda eğer bir azası kaybolmuşsa, gözü efendim çıkmış, kör olmuşsa, tabii onun da mükafatı cennettir diye, cehenneme o kimse düşmeyecektir diye bildiriliyor hadis-i şeriflerde. Allah-u Teala Hazretleri bu güzel hadis-i şeriften aldığımız derslere göre kendi dini duygularımızı düzenlememizi, hareketlerimizi tanzim etmemizi, her işimizi Allah'ın rızasına uygun yapmamızı nasip eylesin. Her çeşit haramdan, günahtan korunup Allah'ın sevdiği her çeşit güzel işleri, hayratı, hasenatı yapmayı nasip eylesin. Ömrümüzü rızayı bariye uygun geçirip verimli, hayırlı, sevaplı, ümmeti Muhammed'e faydalı işler yaparak geçirip Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna efendim bu dünya hayatı bittikten sonra ahirete sevdiği, razı olduğu kul olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.